Michała Urbaniaka. Do usłyszenia. Mariusz Cieślik i Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 lutego, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polacy pożegnali Jana Olszewskiego. Były premier spoczął na wojskowych powązkach w Warszawie. Zamieszki we Francji podczas kolejnych protestów żółtych kamizelek. Na dziś także zapowiedziano manifestację. Po raz pierwszy w niedzielę. Agnieszka Holland bez nagrody, a Złotego Niedźwiedzia w Berlinie zdobył film Synonim z izraelskiego reżysera Nawada Lapida. Były premier Jan Olszewski spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Uroczystości pogrzebowe trwały od piątku. Uczestniczyli w nich prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Były premier spoczął w kwaterze na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W ostatniej drodze towarzyszyła mu rodzina, przyjaciele, a także jego byli współpracownicy i zwykli Polacy, którzy chcieli go po prostu pożegnać. Bardzo uczciwy człowiek. Najważniejsza uczciwość u niego była. Był to człowiek, którego pamiętam jako męża stanu. Takich ludzi nam dzisiaj brakuje. Wcześniej uroczystości odbyły się m.in. w archikatedrze Jana Chrzciciela, gdzie głos zabrał prezydent. Andrzej Duda powiedział, że Jan Olszewski był jedną z najważniejszych postaci ostatniego stulecia. Był nie tylko świadkiem, był kreatorem historii Rzeczypospolitej. Był całą pewnością, patrząc na te 100 lat odrodzonej Polski po 1918 roku, jedną z najważniejszych postaci. Były premier Jan Olszewski zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kolejne informacje. Do Koalicji Europejskiej przed majowymi wyborami do Europarlamentu przystąpił Sojusz Lewicy Demokratycznej. To odpowiedź na apel byłych premierów, powiedział lider partii Włodzimierz Czarzasty. Będziemy zgłaszali jako Sojusz Lewicy Demokratycznej między innymi 3 premierów. Chciałbym zakończyć dyskusję pod tytułem kto, gdzie, jak. Ci premierzy to są premierzy, którzy byli szefami rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej i będą zgłoszeni przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zdaniem lidera SLD rozmowy koalicyjne powinny zakończyć się do marca. Zatrzymano 4 pseudokibiców Jagiellonii. Rzucali butelkami i racami w kierunku zabezpieczających mecz policjantów. 3 zatrzymani mają od 20 do 25 lat, najstarszy 53 lata. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu i trafili do aresztu. W sumie policjanci stwierdzili blisko 30 wykroczeń podczas marszu kibiców. Fani Jagiellonii zorganizowali święto Ultry, jak nazywana jest na tamtejszym stadionie zajmowana przez nich trybuna. Kolejne zamieszki we Francji podczas protestów żółtych kamizelek. W manifestacjach w całym kraju uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób. W Paryżu kilkutysięczny pochód przeszedł z pól elizejskich na Plac Inwalidów, gdzie został powstrzymany przez siły porządkowe, które obrzucono kostkami wyrwanymi z bruku. Policjanci odpowiedzieli gazem łzawiącym. Według wstępnych informacji 16 osób zostało aresztowanych. W Rouen 3 osoby zostały ranne, gdy zatrzymywany przez żółte kamizelki samochód usiłował sforsować blokadę. Pojazd, w którym znajdowało się małżeństwo z maleńkim dzieckiem, został obrzucony różnymi przedmiotami, a kilku protestujących wskoczyło na samochód. Kierowcy udało się wyrwać z oblężenia. Żółte kamizelki manifestowały m.in. w Marsylii, Lyonie, Lille, Nicei, a około 5 tysięcy osób w Bordeaux. Protestujący blokowali przejazd przez ronda, utrudniając ruch. Poza żądaniami dymisji prezydenta Emmanuela Macrona i wprowadzenia zmian instytucjonalnych, demonstranci skandowali hasła antykapitalistyczne, zapowiadając koniec obecnego porządku na świecie. W Paryż Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś kolejne protesty żółtych kamizelek, po raz pierwszy w niedzielę. Film Synonim z izraelskiego reżysera Nawada Lapida, zdobywcą Złotego Niedźwiedzia na festiwalu filmowym w Berlinie. Propozycja Agnieszki Holland, obywatel Jones, bez nagrody. Jury przyznało jeszcze 7 srebrnych niedźwiedzi, którymi nagrodziło m.in. niemiecką reżyserkę Angelę Szanelec za film Ich war zu Hause, aber oraz inną reżyserkę z Niemiec, Norę Finkscheid, za film System Sprenger. Ta ostatnia nagroda została przyznana w kategorii Odkrywanie nowych horyzontów filmowych. Srebrne niedźwiedzie dla najlepszych aktorów w tym roku powędrują do Chin. Waldemar Maszewski, Polskie Radio. Honorowego Złotego Niedźwiedzia za całokształt twórczości otrzymała brytyjska aktorka Charlotte Rampling. Na koniec lodowata krew z gorących serc kilkudziesięciu lubelskich morsów oddało krew, kończąc w ten sposób sezon. Tylko temperatura była tego dnia nietypowa, mówi prezes klubu morsów Paweł Drost. Większość z nas jest krwiodawcami. Tutaj tylko jakby pod wspólnym szyldem jesteśmy razem. Żeby pokazać, że jesteśmy na tyle zdrowi i silni, wydolni, że po 40 dniach kąpieli dzisiaj możemy oddać krew, a jutro biegniemy jeszcze bieg na Golasa. Będziemy ubrani częściowo, ale zapraszamy na bieg. Lubelskie Morsy w ramach akcji Lodowata Krew z Gorących Serc będą odwiedzać Centrum Krwiodawstwa do końca lutego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej chmur dziś na północy, gdzie indziej raczej pogodnie, rano mgły, a na północnym wschodzie słabe opady deszczu. Na termometrach 5 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum kraju, 14 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w drugiej godzinie naszej audycji. No i ponieważ w pierwszej godzinie nie starczyło czasu na powiedzenie słów kilku na temat wydarzeń muzycznych czy nowości, to spieszę teraz to nadrobić. Zresztą akurat tak się składa, że ten tydzień, nazwijmy go powalentynkowy, nie obfituje w tak szczególnie wiele tych wydarzeń, ponieważ koncert Betlejem w Polsce właśnie się zakończył. Kilka płyt już wyszło, kilka płyt niedługo wyjdzie. Chcę tylko powiedzieć o bardzo ciekawej płycie Wangelisa, nowej płycie Wangelisa. Wydaje się, że to nie jest muzyka religijna, ale kto z Państwa słuchał kiedykolwiek Wangelisa, to wie, że to głęboka nieprawda. Muzyka oczywiście instrumentalna. Nocturne, The Piano Album, to jest taka płyta, która wyszła bardzo niedawno temu, na przełomie miesięcy. Grecki kompozytor nie ukrywa silnej fascynacji otaczającym go wszechświatem. Tym razem gra na fortepianie, przypomina swoje, nazwijmy to, filmowe przeboje, w tym melodie z Rywanów Ognia, 1492, Wyprawy do Raju czy Blade Runnera. Zaprezentował także nowe kompozycje, wszystko, aby oddać nastrój nocnej ciszy pod gwiaździstym niebem. I jeszcze jedna nowość wydawnicza. Być może uda mi się porozmawiać z autorem tej książki, ale teraz już Państwu powiem, bo warto sięgnąć. Paweł Nowakowski, Maria Magdalena. Historia najbardziej tajemniczej kobiety w Biblii, nakładem znaku, właśnie się ukazała. Żadnej sensacji, żadnych plotek, wręcz przeciwnie, plotki i sensacje są bardzo profesjonalnie rozbijane. Jest to próba napisania historii tej niezwykłej kobiety, jednej z bohaterek Nowego Testamentu, uznawanej przez Kościół Wschodni przecież za równą apostołą. A teraz, skoro graliśmy muzykę graną przez księży, przez zakonnice, przez konsekrowanych, no to jeszcze posłuchajmy. Spiritus Dei, taka grupa, którą kiedyś już Państwu prezentowałem, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby jeszcze dzisiaj Państwu nie przypomnieć. Spiritus Dei, Sara Balda. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Sarabanda z płyty Spiritus Dei, zespół właściwie trzech bardzo sympatycznych księży, nazywają się po prostu Le Prêtre, czyli księża. Może kojarzą Państwo taką płytę też tercetu The Priest, to ten anglosaski odpowiednik. Tyle tylko, że tamci śpiewają głównie po angielsku, a ci są francuskojęzyczni, ale jak Państwo mogli usłyszeć, Sarabanda Paternoster Quies in Celis Sanctificetur Nomen Tuum, to jest oczywiście modlitwa Ojcze Nasz w języku łacińskim. Spiritus Dei, pozostajemy oczywiście w atmosferze muzyki granej przez zakonników, granej przez zakonnice, zespół Vox Eremi, który za chwilę się tutaj pojawi, to młodzi Paulini. Proszę zostać z nami, będą także grać na żywo. O to ich prosiłem, mam nadzieję, że to nam się uda zrealizować. Z płyty Spiritus Dei sprzed kilku lat, teraz jeszcze Je crois en toi. Même si tes églises ont vieilli parfois, si la poussière grise recouvre tes bras, donnez ma chemise, donnez comme toi. Change pas, garde-moi un ange pour guider mes pas dans ce monde étrange, plus bas qu'ici-bas. Moi je crois en toi sur ta croix, les enfants des signes, des signes. Je crois en toi, wierzę w ciebie, z płyty Spiritus Dei, zespół Le Prêtre. To jest taka muzyka, która, jak Państwo mam nadzieję się zorientowali, nie zestarzała się, a w sam raz na taki czas, na audycję opartą o pomysł nawiązania do uroczystości święta życia konsekrowanego, obchodzonego w kościele katolickim 2 lutego, w dniu ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Za chwileczkę jeszcze jeden utwór z tej płyty zatytułowany L'Histoire de Spiritus Dei. To jest ostatni utwór na tej płycie, w quasi tytułowy można powiedzieć, Historia Ducha Świętego. La vie, Finalement, ce qui compte dans la vie, ce sont les rencontres, l'amitié, l'amour. Spiritus Dei est le fruit d'une rencontre et de l'amitié. Le fruit de ma rencontre et d'une amitié partagée avec Didier Barbelivien. Lors de nos retrouvailles, il y a quelques mois, je lui ai fait part de projets qui me tenaient à cœur. Construire une église dans mon diocèse, dans les Hautes-Alpes, et venir en aide à une école à Madagascar. Construire une église au sanctuaire de Notre-Dame du Lot, qui se trouve dans le diocèse de Gap et d'Embrun, dans les Hautes-Alpes, ce lieu est un véritable refuge qui accueille de nombreux pèlerins, souvent blessés par la vie, qui viennent chercher un peu d'écoute, de réconfort, ou tout simplement nourrir leur foi quand ce n'est pas pour la découvrir. Venir en aide à une école à Madagascar. Ce second projet est né lors d'un récent séjour dans cette île. Là-bas, j'ai découvert la générosité, la dignité, le courage du peuple malgache, mais aussi son immense misère. J'ai visité l'école Sainte-Thérèse, 1700 élèves, qui parcourent souvent plusieurs kilomètres à pied, matin et soir, pour aller en classe. L'éducation est le chemin de la liberté et du développement. Je voudrais pouvoir aider cette école à s'équiper en matériel informatique. Pour réaliser ces deux projets, il faut des financements qui ne se trouvent pas sous une pierre par les temps qui courent. Didier Barmelivien m'écoute. Après un temps de silence, il me dit « J'ai une idée. As-tu dans ton diocèse des prêtres qui aiment chanter ?»« Oui, bien sûr. Pourquoi ne pas enregistrer un CD avec deux ou trois d'entre eux et les droits pourraient t'aider à réaliser tes projets ?»« En effet, pourquoi pas ?» L'idée me séduit. Ce serait aussi l'occasion d'annoncer le message d'amour du Christ dont l'Église est le relais par le moyen de communication universelle qu'est la musique. Et c'est ainsi que Spiritus Dei a vu le jour. C'était le début d'une belle et grande aventure que nous allons vivre désormais avec vous. Ouvrez vos cœurs, laissez-vous envahir par l'émotion et par le vent vivifiant de l'espérance. Aimez et laissez-vous aimer. Là est le secret du bonheur. A teraz... Bądźmy oddechem, Duchu Święty, abym rozważał to, co święte. Bądź moją siłą, Duchu Święty, abym czynił to, co święte. Bądź mym pragnieniem, Duchu Święty, abym ukochał to, co święte. Bądź moją mocą, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie od złego, Duchu Święty, bym nie stracił tego, co jest święte. Strzeż mnie od złego, Duchu Święty, bym nie stracił tego, co jest święte. Bądź mym oddechem, Duchu Święty, abym rozważał to, co święte. Bądź moją siłą, Duchu Święty, abym czynił to, co święte. Bądź mym pragnieniem, Duchu Święty, abym ukochał to, co święte. Bądź moją mocą, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie od złego, Duchu Święty, bym nie stracił tego, co jest święte. Strzeż mnie od złego, Duchu Święty, bym nie stracił. Vox RMI, którego reprezentatywni przedstawiciele w studio. Przedstawcie się. Brat Tadeusz. Brat Patryk. Brat Staszek. I brat Winko. A, czyli że mamy brata... Z Chorwacji. Z Chorwacji. Tak jest. Super, jak brat dobrze po polsku mówi. Dziękuję bardzo. Od dawna w Polsce? Mam dwa lata. Dwa lata i już tak dobrze. Powiem bratu, jak już mówimy o Chorwacji, to muszę powiedzieć, bo bardzo lubię Chorwację. Byłem w Chorwacji 6 razy. Na Makarskiej, byłem w Zagrzebiu, byłem na wyspie Iż, byłem w Trogirze, byłem w Splicie, byłem w Dubrowniku. Bardzo lubię Chorwację i lubię bardzo Chorwatów. I bardzo lubię też piłkę chorwacką. No, ja też. Choć dzisiaj nie ma się niestety z czym porównywać jako polska drużyna, ale to tak na marginesie. Bardzo się cieszę. Panowie, jesteście Paulinami, młodymi. Zespół Vox RMI, jeżeli państwo pamiętają, kiedyś rozmawialiśmy, ale z zupełnie inną ekipą. Dlaczego? Bo to zespół klerycki, tak? Tak. Nasza formacja trwa w seminarium 6 lat, więc maksymalnie w zespole Vox RMI można być 6 lat. Kto się nadaje spośród kleryków, ten jest włączony do zespołu. Aktualnie nasz zespół posiada, jest w nim 8 osób. Z tego jest 2 braci z roku 5, 1 z 4, 1 z 3, dobrze liczę? Tu już jest tak. 4. I 4 z drugiego. I 4 z drugiego. Ale powiedział brat o tym, że ci, którzy się będą nadawać, to kto o tym decyduje? Jak to się dzieje, że ktoś trafia do Vox RMI? No bo trzeba umieć na czymś grać. Tak, jak są wolne miejsca, no to wtedy przyjmujemy, bo w tym roku jakoś stan mamy zapchany. Jest 8 to jest maksymalna liczba, więcej się nie mieści po prostu do busa i nie przejmujemy. To tak trochę żartobliwie, ale tak naprawdę to spontanicznie wychodzi. Kto ma chęci, kto potrafi na czymś grać, jest albo zaproszony. Śpiewać. Albo śpiewać. Grać albo śpiewać. Rozumiem, że czy te 8 osób, bo jest tutaj was 4, czyli połowa zespołu, wszyscy na czymś grają? Nie. Janusz tylko jest wokalem. Reszta wszystko. A pozostali wszyscy grają na czymś i śpiewają. Widzę ukulele. Tak. Mamy jedną ukulele w zespole. Mamy 3 gitary, gitarę basową, klawisze, przeszkadzajki i różnego rodzaju kachon. I w tym roku dołączył do nas saksofon. O kurczę, szkoda, że nie ma z nami teraz saksofonu. Też bardzo, bardzo lubię brzmienie saksofonu. Vox RMI, wiecie, a to będzie pytanie dla słuchaczy, bo będziemy mieli 5 płyt dla państwa. Najnowszych płyt zespołu Vox RMI, płyta nazywa się... Zachwycam się tobą. Zaraz o niej więcej porozmawiamy, ale chciałem już zapytać, już mnie korciło, żeby zapytać, ile płyt, ale to będzie pytanie, więc to dobrze, to nie zapytam ile, tylko zapytam, czy słuchaliście tych poprzednich płyt, czy ta historia poprzednia waszych poprzedników, braci jest jak dla was jakoś ważna? Słuchaliśmy. Jeśli zdecydowanie, przynajmniej dla mnie tak. Z tego, co pamiętam, to większość poprzednich płyt jest skonstruowana tak, że jest jakaś część takich piosenek ogólnie znanych, też granych wcześniej przez inne grupy, a część jest piosenek autorskich. No i tak właściwie wyglądają prawie wszystkie płyty. Na tej naszej najnowszej akurat jest w zasadzie większość piosenek autorskich. Jedna ma tekst wzięty z innej pieśni kościelnej, czyli Czego chcesz od nas, Panie, Jana Kochanowskiego. A tak to tutaj właśnie większość jest takich naszych piosenek. Modlitwa świętego Augustyna, która znajduje się na płycie, którą zagraliśmy na początku na podstawie modlitwy świętego Augustyna, ale rzeczywiście to jest w miarę wierne, czy to taka wariacja jest na temat? To właściwie jest, mogę akurat powiedzieć więcej, bo ja sam układałem melodię do tej piosenki. Mhm. To jest jakby pewne tłumaczenie modlitwy świętego Augustyna do Ducha Świętego. My codziennie rano modlimy się tą właśnie modlitwą przed rozważaniem Słowa Bożego. To znaczy troszkę zmienioną w nieco innym tłumaczeniu. Ja akurat wziąłem takie, jakoś udało się do niego napisać, zrobić taką muzykę. No i to jest, myślę, że dobra rzecz taka, nie wiem, nawet na początek dnia dla każdego, kto tego słucha, kto sobie zapamiętał tę modlitwę, może ją rano przyśpiewywać sobie, nie wiem, robiąc kanapki do szkoły, jadąc do pracy, w takich najprostszych codziennych czynnościach. No to ciekawe, odważne, ale bardzo fajny pomysł, żeby przy robieniu kanapek wzywać Ducha Świętego. No, w każdym czasie. W każdym czasie, jasne. A tak sobie można też mieć zęby na przykład. To z doświadczenia. Ciężej będzie trudniej śpiewać. Znaczy, mógłbym powiedzieć o przygoleniu, ale mnie to nie dotyczy akurat. No tak, jest okazała broda. Znaczy, dwóch moich gości ma brody. W tym jeden bardzo okazałą, taką, której chyba nawet nie czeszę, bo tak jakoś swobodnie rośnie. Brat ma taką brodę, trochę jakby się wybierał do kamedułów w przyszłości może. Znaczy ja się przyznam szczerze, dlaczego ta broda jest taka. Po prostu jestem leniwy. No to nie jest kwestia wybory. Tylko po prostu szkoda mi czasu. Kiedyś policzyłem, że właściwie rocznie musiałbym 2 dni stracić na goleniu, gdybym chciał się golić codziennie. Szkoda czasu. Czyli to są aż 2 dni. Aż tak? 2 dni. No, to dużo czasu. No, ale jednak, a na górze, a wysoko głowa, ktoś to musi robić. Nie szkoda czasu? No to tylko raz w tygodniu. Albo nie, co 2 tygodnie właściwie. Co 2? No. Ale samemu? Maszyneczka? Nie. Tam nie? Bracia, są takie funkcje, fryzjer w seminarium. A, czyli jak już brat traci czas, to już okej. Okay. No. Rozumiem. Dobrze. To po wytknięciu pewnej niekonsekwencji wróćmy do historii. Mianowicie, to jest modlitwa świętego Augustyna. Wiemy, że istnieje takie zgromadzenie w Polsce również jak zakon Augustianów. Nawet kilku znam. Czy święty Paweł I Eremita to coś po sobie zostawił w ogóle? Do czego można nawiązać? Jest żywot spisany świętego Pawła. No i inspirację zostawił. Przede wszystkim. No. Dałoby się coś zaśpiewać, panowie? Może podpowiadam wam teraz temat do piosenki? Jedna piosenka powstała o świętym Pawle. Pierwszym pustelniku... Wojownicy? Nie. Ale nie na naszej płycie. Na naszej jest Wojownicy, typowo o naszym zakonie. A no to... o świętym Pawle to chyba na płycie Tęsknota, z tego co mi się wydaje. Puściliśmy ten utwór, znaczy ja chciałem go zaprezentować państwu, dlatego że mi się bardzo właśnie ta muzyka podoba, która niesie ten tekst. W ogóle płyta, o której rozmawiamy, ta najnowsza wasza, nazywa się Zachwycam się Tobą. I na okładce mamy no, gruba artyleria, bym powiedział, bo jest Najświętszy Sakrament i Najświętsza Maria Panna Częstochowska, czyli właściwie kim się zachwycacie? Bo ja tutaj już nie wiem. To dobrze, bo to właśnie chodzi. To właśnie chodzi. Taki był właśnie cel zrobienia takiej okładki i takiego tytułu płyty. Gdybyśmy dokładnie skopiowali tytuł z pierwszej piosenki Zachwycasz mnie, to by wiadomo było, chodzi o Maryję. Mhm. Ale Maryja tak naprawdę prowadzi nas do Jezusa. Nie chcemy skupiać się wyłącznie na Maryi, tylko na tym najważniejszym, na naszym Zbawicielu. I mamy bardzo piękny utwór, jeden z dwóch takich przynajmniej tytułów sugerujących temat maryjny. Mianowicie Witaj Niebios Królowo i Maryjo Niepokalana. A teraz ten pierwszy. A dlaczego? Bo bardziej mi się podoba. Witaj, niebios królowo, witaj, pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, ty jasność, zrodziłaś nam. Ciesz się, Panno, chwalebna. Ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami. Witaj, niebios królowo. Witaj, pani aniołów. Witaj, różdżko i bramo. Ty jasność zrodziłaś nam. Ciesz się, o Panno, chwalebna. Ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami. Ciesz się, o Panno, chwalebna. Ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami. Witaj, niebios królowo, antyfona maryjna do muzyki brata Tadeusza i Waszczyszyna. Brat tak skromnie siedzi, już o brodzie rozmawialiśmy, nie będziemy kontynuować. Wiem, że nakazu brody nie ma w zakonie, ale zakonnikowi broda przystoi. To fajnie wygląda, zwłaszcza jak ma biały habit. To się tak fajnie odbija. Natomiast chciałem zapytać o tę muzykę. Jak ona przyszła do tej antyfony? Znaczy, po prostu przez modlitwę. Bo ja tak pomyślałem sobie o tym. Jestem młodym mężczyzną, mam zaledwie 22 lata, chociaż ta broda nie mówi o tym. No bardzo przepraszam, brat wygląda na znacznie więcej. No wiem, to... Ale to nie jest jakaś wada. Bo... Ja też tak nie czuję tego. No i tutaj moi bracia też są młodzi i mogą pewnie o tym powiedzieć, że po prostu mężczyzna potrzebuje w życiu kobiety. Nie ma szans, żeby jej nie miał. I pomyślałem o tym, że tą kobietą dla zakonnika musi być Maryja, bo innej opcji nie ma. Jeżeli to nie będzie Maryja, wejdzie ktoś inny w to miejsce i wtedy jest dramat. I chciałem, może to nieodpowiednie świeckie... Nie, to bardzo mądre, co brat powiedział. To, co chcę teraz powiedzieć, że chciałem, żeby ta antyfona o piękności Maryi, bo ona tak mnie zachwyca, ta antyfona właśnie tym, że mówi o tym, że Maryja jest piękna. I jeden z braci kiedyś mi podpowiedział, że z Maryją musi być jak z kobietą, musisz poświęcić jej czas, dać jej, kupić jej kwiaty. No po prostu, tak to wygląda. To jest takie może bardzo proste, może takie prymitywne, ale po prostu chciałem, żeby to było romantyczne. No i tak się postarałem, żeby ta antyfona taka była. No. Jest jeszcze jeden utwór, który się nazywa Maryjo Niepokalana. Ja nie chcę tu polemizować z tekstem, broń Boże, bo to jakby to jest, byłoby nie na miejscu. Ta treść, natomiast chodzi mi o muzykę. Wolałem, żeby zabrzmiało Witaj Niebios Królowo, bo ta muzyka mi się po prostu bardziej podoba. Mi też. Chociaż Maryja Niepokalana też akurat. Ona jest taka, no taka jest. I w ogóle chciałem wam powiedzieć, że ta płyta, już wiem, że znacie poprzednie, ale ta wasza płyta, Zachwycam się Tobą, w miarę świeża, prawda? To jest, ja słuchałem chyba czterech dotychczas. Ona mi się z nich najbardziej podoba. Znaczy najwięcej fajnych utworów jest na tej płycie. Brat Chorwat się uśmiecha. Przyczynił się brat do tego znacznie, co? No, troszkę, ale co prawda ja jestem Chorwat i tak moja też mowa trochę kiepska. Te śpiewanie, dlatego to Polacy śpiewają, ja tylko trochę z stylu się modliłem, też z nimi cieszyłem, bo idzie dobrze. Bardzo szybko są to nagrały. Ale po chorwacku mówi się gospa, prawda? Gospa. Tak. Gospa. Byłem w Medjugorju, które zamieszkują Chorwaci. Chociaż nie w Chorwacji, ale Chorwaci. A, dużo lochów jest. No, do teraz już tak. I ta miłość do gospy jest. Ja widziałem ją też. Dlaczego ta gospa częstochowska u brata tak zaistniała? co prawda za bardzo o gospić częstochowskiej nie słuchałem u Chorwacji. Czyli pierwszy raz się spotkałem u klasztory Pauliny, bo Pauliny bardzo wyjął. Głoszą po prostu. Czy to jest taki, powiedzmy, główny kult do Marii Częstochowskiej. Dlatego ja pierwszy raz zobaczyłem, co to jest. No, pytałem ojca, on wyjaśnił mi troszkę. A dokładnie się poznałem tutaj z Matką Częstochowską. Bo... A są Paulini w Chorwacji? Są. Czyli powiedzmy, jak w jakimś sensie, że Paulini są tutaj przyszli z Chorwacji, bo... No tak, to jest taka historia. To jest, co prawda, węgierski zakon, ale węgierska. Też w swoim początku jest też w Chorwacji. No to pięknie, że macie taki element w zespole. Też i muzyczne, bo to są co? To są przeskazajki, to co leży przed bratem, tak? Jajka. Za chwilę państwo usłyszą. Jajka? Naprawdę? Takich ja nazywam. A, myślałem, że to zrobione, ale to byłoby za delikatne, gdyby to był wydmuszki, prawda? Zaraz usłyszą państwo te przeszkadzajki, bo będzie okazja usłyszeć. Ale chciałem was jeszcze zapytać o te teksty w ogóle, bo płyta zawiera książeczkę i zawiera też chwyty, tak? Na gitarę. Czyli co, jak ktoś dobrze tam, w miarę dobrze gra, to sobie poradzi, może wszystko zagrać, zaśpiewać? No właśnie nie. Nie o to chodziło. No to proszę. Chodziło o to, że to, chciałbym też, żeby to wybrzmiało w radiu, bo to jest ważne, że my nie jesteśmy muzykami. No i my to, co robimy, to głosimy Słowo Boże, no i po prostu za pomocą instrumentów w ten sposób. No i to Słowo Boże, żeby nie było takie hermetyczne, tylko żeby każdy, kto będzie chciał je odtworzyć, mógł sobie po prostu wziąć i zagrać. Nawet brat Adam, który też tworzył tą płytę i śpiewał w większości tych piosenek i przede wszystkim gra na klawiszach, na gitarze ledwo potrafi grać, ale ostatnio powiedział mi, że właściwie wszystkie te piosenki mógłby zagrać. I właśnie o to chodziło, że każdy, kto potrafi troszeczkę zagrać na gitarze, może śpiewać naszą płytę. I o to chodziło. To nie są takie specjalne akordy. Akordy. No, nie są ciężkie, to kilka podstawowych akordów. No właśnie, bo tak też widzę, że podoba mi się to, że to tak jest i to na pewno sprzyja temu, żeby wziąć gitarę, czy ukulele może, chociaż już trudniej by było. Tak, ale słyszałem, że właśnie wiele osób po usłyszeniu Pastwiska, z którego przede wszystkim się kojarzy z ukulele, to nie kilka da się osób ukryć. Mi powiedziało, że kupiło sobie ukulele i postanowiło się uczyć. Wiecie, ukulele, które się pewnie do niedawna z Marilyn Monroe kojarzyło, jeżeli ktoś oglądał. Pół żartem, pół serio. Instrument, taka mała gitarka, nie? Trochę. Tak. Taka zabawka. No, no ale wygląda prymitywnie. Ale poważna zabawka, jak tutaj widzę. Poważna, można poważne rzeczy zagrać. A że to prawda, zaraz się państwo przekonają. Bo tutaj, na żywo, w studiu programu trzeciego, Vox Eremi, w składzie jednej drugiej, czterech braci Paulinów, pierwszego pustelnika, młodych, wchodzących w życie z zachwytem i to mnie bardzo cieszy, kochających kobietę, to mnie bardzo cieszy, jedną, proszę państwa, co za zgroza, wszyscy jedną kochają i jakoś nic zdrożnego w tym nie ma, ale jak ona nas kocha, zaśpiewają, proszę państwa, zaśpiewają pastwisko, które jest rzeczywiście, potwierdzam, najbardziej nośnym, najbardziej wpadającym w ucho utworem, który ma w sobie też pewną taką dziecięcą beztroskę i wielką mądrość. I to będzie ukulele, jajka, gitara. I beczenie. Głos i beczenie. A więc Vox Eremi, pastwisko. Przez ciemne doliny, przez skalne urwiska prowadzi mnie pasterz do swego pastwiska, ochrania przed bólem, łzy moje ociera, w ramiona swe bierze, swą bramę otwiera i niesie na rękach, przytula do siebie i mówi spokojnie, już jesteś w niebie i nic się nie bój, przyszedłem po ciebie. Tęskniłem za tobą, brakuje cię w niebie. I niesie na rękach, przytula do siebie i mówi spokojnie, już jesteś w niebie i nic się nie bój. Przyszedłem po ciebie, tęskniłem za tobą, brakuje cię w niebie. Choć owiec jest wiele, ogromne pastwisko, już bać się nie musisz o żadne urwisko. Zagroda z miłości i z wiary mieszkania to owoc całego ziemskiego czekania. I niesie na rękach, przytula do siebie i mówi spokojnie, już jesteś w niebie i nic się nie bój. Przyszedłem po ciebie, tęskniłem za tobą, brakuje cię w niebie. I niesie na rękach, przytula do siebie i mówi spokojnie, już jesteś w niebie i nic się nie bój. Przyszedłem po ciebie, tęskniłem za tobą, brakuje cię w niebie. Niesie na rękach, przytula do siebie i mówi spokojnie, już jesteś w niebie i nic się nie bój. Przyszedłem po ciebie, tęskniłem za tobą, brakuje cię w niebie. I niesie na rękach, przytula do siebie i mówi spokojnie, już jesteś w niebie i nic się nie bój. Przyszedłem po ciebie, tęskniłem za tobą, brakuje cię w niebie. Vox Eremi, pastwisko, całkiem na żywo w studio programu trzeciego. Powiedzcie mi, jak ten utwór powstał? Bo brata Adama między nami nie ma, ale zdaje się, że muzyka to tak, brat, tak? Muzyka jest moja. Najpierw był tekst, brat Adam właśnie zainspirował się psalmem 23 o dobrym pasterzu. Nieco tekst zmodyfikował, tak żeby właśnie powstał nieco bardziej taki rymowany gdzieniegdzie. No nawet jest rymowany, także się udało. I miał od razu taki zamysł właśnie, żeby ten taki dziecięcy wymiar to miało. Nawet przez chwilę były plany, czy jakieś dzieci może zaprosić do śpiewania. Okazało się, że nie mamy tych dzieci. Nie mamy tylko nie dzieci, więc może i dobrze. No a jak muzyka powstała? No to był ten tekst, ja tak na niego patrzyłem w celi, jak siedziałem sobie sam. No to pomyślałem, jak ma być dziecięce, no to co jest bardziej dziecinnego niż ukulele? Wziąłem, no. Zacząłem grać najprostsze chwyty i tak powstało pastwisko. No i na to pastwisko pewnie chętnie dają się wyprowadzić słuchacze, co? Jeździcie, koncertujecie? To nie. Dobre słowo w ogóle? Złe. Już bardzo złe. Koncertowanie to jest fatalne złe. Fatalne określenie do zespołu wokserami. Dobrze, to jakie jest właściwe? Stachu. Przede wszystkim chcemy chwalić Pana. Cały czas nie koncertować, tylko to co robimy, to gramy przede wszystkim na mszach podczas adoracji. I to jest nasze główne zadanie tutaj. Mhm. Nawet fakt jest taki, że kiedy gramy w kościele, to jesteśmy plecami do ludzi. A przodem do... No ale wypuszczona została w świat płyta. Jakimi kanałami ona się rozchodzi? No. Ja wiem, że w Empiku jej nie można kupić. Chyba można. Nawet? Nie, no w Empiku mają wszystko. No można przez internet zamówić na przykład, albo teraz to przez internet, a w ciągu wakacji to też na Jasnej Górze tam rozprowadzamy. No w ciągu całego roku to można na Skałce kupić, prawda? No tak, też można. W krypcie zawsze są dostępne te płyty. Przede wszystkim można nas zaprosić do swojej parafii, tu przez księdza proboszcza. Ale do podziemia nie schodzicie, mimo że w krypcie. No. Także... Naprawdę można was zaprosić? Tak, oczywiście. My jesteśmy bardzo na to otwarci. No tak, na przykład jest taka sytuacja, że ktoś nas zaprasza, jedziemy do parafii, gramy na wszystkich mszach w niedzielę, no a po mszy koncert. Można nie kupić koncert. Płytę. Przepraszam, brat nie lubi tego uwielbienie. Słowa. Nie, bo to jest w ogóle nieodpowiednie. To nie tylko ja. Uwielbienie z zespołem Vox Eremi. Tak, tak. I wtedy gracie co? Ten repertuar, czy na przykład coś, co wasi poprzednicy skomponowali, grali? Czy w ogóle zdarza się tak, że gracie gramy, coś nieswojego? Tak, gramy i piosenki. No, staramy się, żeby było jednak coś z tej nowej płyty, bo po coś ona powstała, żeby ją używać. Ale też mamy wiele innych piosenek, które są znane, myślę, że w całej Polsce. Też taki hymn zrobił się w sumie naszego ostatniego wyjazdu. Piosenka Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę. I też tym staram się kończyć, bo to też jest takie dobre zwrócenie uwagi, że ludzie jeśli biją brawa, no to niech to biją brawa dla Jezusa. No bardzo pięknie. Ja mówiłem Państwu, że będzie 5 płyt. Z ochotą przeznaczycie 5 płyt dla słuchaczy. No jasne. I co? Trzeba wymienić tytuły wszystkich dotychczasowych płyt? Tak? Tak zrobimy? Włącznie z tą. No to już Państwo wiecie. Zachwycam się to, bo to już podpowiadamy Państwu. Ale wcześniej było kilka pozostałych, tak? Czy słuchacz będzie miał szansę dowiedzieć się gdzieś, tak? Tak, tak. Jest taka możliwość. Myślę, że bez problemu można znaleźć odpowiedź w internecie. Czyli prosimy o podanie ilości tytułów poprzednich albumów zespołu Vox Aremi, których nie popełnili już moi rozmówcy, ale ciągłość tytułu zespołu przecież istnieje. Zobowiązuje, jesteście spadkobiercami tradycji. Oj tak. Tradycji. To nie tylko to, co spisane, proszę Państwa. To nie tylko to, co spisane. To także to, co przekazywane. Tradycja. To jest jedna z rzeczy, która mnie bardzo wzrusza i niezwykle raduje w Kościele katolickim. Tradycja. Niezwykle mnie smuci i zupełnie nie wzrusza, jak moi bracia odłączeni mówią, że nie rozumieją, o co chodzi z tą tradycją, trzymając się sola scriptura, która przecież powstała w kręgu tradycji. Vox Aremi, bardzo wam dziękuję. A na koniec, bo skoro u was na koncercie istnieje muzyka na rozesłanie konkretna, to ja też pomyślałem, że dzisiaj dla nas na rozesłanie zabrzmi Najwyższy Bóg. Co wy na to? Może być? No, tylko że nie ma u nas koncertów. Ale za to chwalimy Pana. Dziękuję za te konsekwencje, bracie Tadeuszu. Oczywiście. Na koniec spotkania z Vox Aremi, który nie koncertuje i ma się dobrze. Najwyższy Bóg, słowa i muzyka brat Stanisław, bardzo wam dziękuję. Czyli jeszcze raz. Brat Stanisław, brat Winko, brat Patryk, brat Tadeusz. Aha, jeszcze na koniec powiedzmy słuchaczom, ile wam zostało do końca tej skałki, każdemu z was, ile wam zostało? Co znaczy do końca? No, który seminarium. Tak. My to ile świeżaki czasu do końca jesteśmy. Seminarium wam zostało? No ja jestem na trzecim roku, a bracia tutaj pozostali na drugim. A formacja jest 6 lat. Czyli w połowie brat się znalazł akurat. Dobrze. To na ręce brata błogosławieństwa Bożego w Vox Aremi. Oby jak najdłużej. Nie, to Patryk jest szefem naszym. Patryk jest szefem. To na ręce brata Patryka. To w takim razie co najmniej jeszcze co? Jeszcze co najmniej 4 lata śpiewania. Tak, i mam nadzieję, że co najmniej jedna płyta jeszcze. Ukulelowania jeszcze przed wami. Vox Aremi. Najwyższy Bóg. Po tym utworze, którym zakończymy nasze spotkanie, zapraszam Państwa jak zwykle na przegląd prasy katolickiej. Najwyższy Bóg, godzien jest przyjąć chwałę, moc i cześć. Najwyższy Bóg, godzien jest przyjąć chwałę. Najwyższy Bóg, godzien jest przyjąć chwałę, moc i cześć. Najwyższy Bóg, godzien jest przyjąć chwałę. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Panie mój, wołam Cię, pragnę Cię uwielbiać, chcę chwalić Cię, dziękować Ci. Pragnę Cię wywyższać. Najwyższy Bóg, godzien jest przyjąć chwałę, moc i cześć. Najwyższy Bóg, wyższy Bóg godzien jest przyjąć chwałę, moc i cześć. Najwyższy Bóg godzien jest przyjąć chwałę. Pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Panie mój, wołam Cię, pragnę Cię uwielbiać, chcę chwalić Cię, dziękować Ci. Pragnę Cię wywyższać. Najwyższy Bóg godzien jest przyjąć chwałę, moc i cześć. Najwyższy Bóg godzien jest przyjąć chwałę. Najwyższy Bóg godzien jest przyjąć chwałę, moc i cześć. Jan Pniewski, dzień dobry. W kolebce islamu padły bezprecedensowe słowa wielkiego imama meczetu Al-Azhar w Kairze, że chrześcijanie są pełnoprawnymi obywatelami, a nie tylko mniejszością, którą należy chronić. Pisze na łamach Gościa Niedzielnego dziennikarka Radia Watykańskiego Beata Zajączkowska, która powraca do historycznej już wizyty papieża Franciszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Szejk Al-Tajeb zaapelował do wyznawców islamu, aby szanowali prawa krajów, w których przyszło im żyć na Zachodzie i by respektowali ich tożsamość religijną. Czytamy dalej. Wspólną deklarację, jaką podczas spotkania podpisali Franciszek i Al-Tajeb, najwyższy autorytet religijny dla znacznej części muzułmanów, autorka komentuje słowami znanego watykanisty Andrei Tornieliego. Cytat. Ta deklaracja jest ważna, bo wybrzmiewa w niej wspólne nie dla wykorzystywania imienia Boga do usprawiedliwiania przemocy, nienawiści i terroryzmu. Tekst ten uznaje też godność i prawa kobiet, ich równość, a co za tym idzie prawa polityczne. Mowa jest także o ochronie wszystkich miejsc kultu. Koniec cytatu. Pewnym zgrzytem, pisze Beata Zajączkowska, jest jedno zdanie wspólnej deklaracji. Pluralizm i różnorodność religii, koloru, płci, rasy i języka są wyrazem mądrej woli Boga. Ten fragment może sugerować, że pluralizm religijny jest zamierzony przez Boga i że są różne pełnoprawne drogi dochodzenia człowieka do absolutu, bo sam Bóg chciał, aby ludzie zmierzali do Niego różnymi drogami. Tego nie da się pogodzić z chrześcijańską ortodoksją. To, co dla autorki Gościa Niedzielnego jest zgrzytem, niezręcznym sformułowaniem, dla Piotra Sikory, teologa, ma charakter rewolucyjny. W tekście opublikowanym na łamach Tygodnika Powszechnego rozpatruje on przywołany fragment jako kolejny krok w długim procesie przemian, jakiemu w ostatnim czasie ulega nauczanie Kościoła katolickiego odnośnie innych religii. Jeśli wielość i różnorodność religii jest zamysłem mądrości Boga, to znaczy, że historia zbawienia nie musi zmierzać w jego zamyśle do sytuacji, w której wszyscy ludzie staliby się wyznawcami jednej religii, w tym także chrześcijaństwa. I my nie powinniśmy więc dążyć do takiego religijnego ujednolicania ludzkości, pisze autor. Najwłaściwszym sposobem odniesienia między wyznawcami innych religii, podkreśla Piotr Sikora za podpisaną deklaracją, jest dialog prowadzący do wzajemnego zrozumienia, kultury tolerancji, akceptacji innego i wspólnego życia w pokoju. Elementem takiego dialogu jest też dawanie świadectwa własnej wierze. Jego celem nie jest jednak konwersja drugiego do wspólnoty świadczącego, lecz wsparcie go w jego własnej drodze do Boga, w formie, jaką w wolności wybierze, czytamy w Tygodniku Powszechnym. A w Tygodniku Idziemy Kazimierz Dadak pisze o kłopotach Kościoła z wizerunkiem. Wbrew pozorom Kościół w Polsce do potentatów w dziedzinie PR nie należy. Nie dlatego, że nie ma środków, ale dlatego, iż jak się wydaje, nie dostrzega zagrożenia płynącego z oczerniania go. Na dłuższą metę liczne ujemne komentarze i pomówienia, na które nikt nie odpowiada, powodują uszczerbek na wizerunku, bez względu na to, jaki jest koniec sprawy, pisze autor. Ale nie dostrzega tu bynajmniej jedynie złej woli mediów.